อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเคยนะคะทุกเช้าเมื่อเปิดสถานีในเวลาตีห้าก็จะมีรายการธรรมารับอรุณมาเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่20มีนาคมปีพุทธศักราช2559นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน4ปีวอกค่ะเมื่อเช้าเมื่อวานนี้คือวันเสาร์ที่19นั้นเนี่ยดิฉันก็ได้กราบนิมนต์พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณได้เมตตาที่จะสาธยายธรรมหรือว่าธรรมสักขาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในประเด็นปัญหาที่ท่านผู้ใช้นามว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยได้เขียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะทำให้ญาติของท่านหรือว่าผู้ที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายซึ่งเรียกว่าความตายคืบคลานเข้ามาแล้วเนี่ยว่าควรจะทำจิตอย่างไรพระอาจารย์ก็เมตตาที่จะชี้แจงแสดงธรรมไปแล้วในเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะคะเช้าวันนี้ก็เลยอยากจะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วมารับฟังในเรื่องราวที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายก็ตามหรือแม้แต่ท่านที่เราสบายๆดีอยู่นี้แหละเราจะมีทางทำอย่างไรให้จิตใจของเรานั้นไปสู่วิมุตติคือจิตมุ่งไปในทางที่ดีที่ชอบที่ควรแล้วก็สามารถที่จะไปในเส้นทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะไว้ก็คือการหลุดพ้นอย่างแท้จริงไปสู่วิมุตติหรือสู่นิพพานนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพร สาธุเจ้าค่ะตามที่โยมเกริ่นมานะเจ้าค่ะโยมคิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่หรือท่านที่ผู้ประพฤติธรรมที่ถามมานะเจ้าค่ะจะได้ไปเปิดให้ญาติของท่านที่กำลังป่วยหนักได้ฟังรวมทั้งท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยและตัวโยมเองนะเจ้าค่ะเช้าวันนี้ก็เลยอยากจะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้พูดแนะนำให้เราได้รับทราบถึงแนวทางวิธีทางเลยเจ้าค่ะที่จะทำหรือว่าตั้งจิตประพฤติปฏิบัติอย่างไรให้เราเนี่ยเดินทางไปในทางที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนนะเจ้าค่ะก็คือไปสู่วิมุตติคือการหลุดพ้นได้อย่างแท้จริงว่าเราจะทำจิตหรือว่ายึดพระธรรมคำสอนจุดไหนดีเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ถ้าจะพูดถึงองค์ธรรมที่จะเข้าสู่การหลุดพ้นเลยเนี่ยนะมีองค์ธรรมอันหนึ่งที่แบบทำให้จิตเราไปจ่ออยู่ตรงนั้นเลยก ็ คือบางคนเนี่ยก็จะเดินทางในเส้นทางเนี้ยไกลใกล้ไม่เท่ากันถ้าเราจะเปรียบเป็นหนทางน ะ ถ้าสมมติว่าเราจะเอาวัดป่าดอนไหนโซเนี่ยเป็นที่จุดหมายอ่ะสมมตินะคุณอยู่ตรงไหนคุณอยู่นครศรีธรรมราชหรือบางคนก็อยู่กรุงเทพบางคนก็อยู่ขอนแก่นแล้วเพราะฉะนั้นเส้นทางที่เขาเดินทางมาเนี่ยก็จะไกลใกล้ไม่เท่ากันแต่ไกลใกล้ไม่เท่ากันหมายความว่าไงหมายความว่าเราถ้าจะบอกว่ามีนิพพานเป็นที่สุดจบใช่ไหมในคำสอนของพระพุทธเจ้าบางคนนี่ยังรักษาศีลไม่ได้เลยนะยังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อยู่อย่างเงี้ยยังประพฤติในกามอยู่อันนี้ก็ยังไกลหน่อยใช่ไหม ยังอยู่ไกลมากนะเจ้าค่ะ บางคนเขาก ็ ทำสมาธิได้เป็นอารมณ์เดียวแล้วแต่ก็ใกล้เข้ามาละอย่างเงี้ยก็จะมีความไกลใกล้ไม่เท่ากันทีนี้ในประเด็นปัญหาที่คุณใจถามมาถึงว่าเออแล้วถ้าเราจะแบบใกล้แล้วคือเราจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันก็คือเหมือนไม้ใกล้ฝั่งละในทางกายใช่ไหมแล ้ วทางจิตเนี่ยจะทำไงให้เราแบบใกล้จ่ออยู่กับนิพพานเลย ค่ะ คุณธรรมตรงนี้มีอยู่นะคุณธรรมตรงนี้ก็คือเรียกว่าโพชฌงค์โพชฌงค์เนี่ยแปลว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมนะองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมตรงนี้หมายความว่าองค์ประกอบที่จิตประกอบมีแล้วมันจะทำให้จิตนั้นรู้ธรรมะตรัสรู้ธรรมะได้ เจ้าค่ะ องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมเรียกว่าโพชฌงค์ โพชฌงค์นะเจ้าค่ะ โพชฌงค์ใช่ ค่ะ โพชฌงค์คือองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมซึ่งในหมวดธรรมนี้หลายๆท่านก็คงจะเคยรับทราบแล้วว่าส่วนบทโพชฌงค์ใช่ไหมแล้วคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะสุขสบายดีขึ้นมาได ้เจ้าค่ะ แต่จริงๆตรงนี้เป็นแค่เรื่องในส่วนที่เป็นคำอธิบายนะที่ท่านอธิบายถึงว่าบทสวดโพชฌงค์นี้บางทีท่านก็เคยเอามาได้ฟังอยู่แล้วก็อาการก็ดีขึ้นได้หรือแม้แต่ท่านพระสารีบุตรท่านพระมหากัสสปะท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านเหล่านี้บางทีก็ได้เคยฟังบทนี้แล้วก็อาการดีขึ้นมาได้ เจ้าค่ะ นะคือหมายความว่าใจท่านสบายขึ้นได้ฟังธรรมะที่มันแหมสุดยอดลึกซึ้งอย่างนี้ก็จิตใจสบายขึ้นบางทีร่างกายมันก็หายได้ตามควรแก่ฐานะของมัน เจ้าค่ะ นะทีนี้ในเรื่องนี้เราก็มาทําความเข้าใจตรงจุดนี้ว่าทําไมมันถึงเป็นไปได้นะเพราะว่าหนึ่งอย่างที่สําคัญก็คือว่าธรรมะหมดเนี่ยมันจ่ออยู่แล้วนะจิตใจของคนที่มีธรรมะแบบเนี้ยมันจ่ออยู่ที่ประตูสู่วิมุตติเลยจ่ออยู่ที่ประตูสู่นิพพานเลยนะมันมีอยู่ด้วยกันตรงนี้นะเป็นสายที่เชื่อมโยงกันมา เจ้าค่ะ คือหมายความว่าไม่ใช่ว่าเรายังรักษาศีลไม่ได้แล้วเราจะเจริญโพชฌงค์ไม่ได้นะมันก็เป็นไปตามขั้นตามตอนนะแต่ว่ามันเป็นสายเดียวกัน เจ้าค่ะ นะเหมือนกับว่าเราหยิบไม้ขึ้นมาท่อนหนึ่งเนี่ยจากปลายด้านนี้นะปลายด้านนู้นมันก็มาด้วยแต่มันอาจจะยังไม่ถึงแต่มันมาด้วยกัน เจ้าค่ะ นะเพราะฉะนั้นโพชฌงค์ก็จะต้องมาแน่นอนกับถึงแม้ว่าเราแค่รักษาศีลธรรมดาเบื้องต้นนะองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมก็จะค่อยคืบคลานมาเป็นสายเดียวกันมา เจ้าค่ะ นะองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมนี้มีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างในข้อแรกพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงเรื่องของสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์โพชฌงค์คือองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมอย่างแรกนั้นก็คือสตินะสติคือการระลึกได้นะเป็นการระลึกที่เช่นว่าเราระลึกถึงลมหายใจเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราระลึกถึงศีลของเราเราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกนี้เป็นสติสัมโพชฌงค์ทั้งสิ้น เจ้าค่ะ เช่นว่าบางทีคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขาลืมไปว่าเขามีศีลแต่ต่อให้สมมติว่าเราไม่เคยรักษาศีลมาทั้งชีวิตเลยนะแล้วคุณป่วยทันทีเลยเนี่ยนะคุณนอนสมอยู่ที่โรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยแล้วคุณตั้งใจว่าฉันก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์เนี่ยนะแล้วฉันก็ไม่ได้กินเหล้าด้วยหมอห้ามแล้วฉันก็ไม่ได้พูดโกหกฉันก็ไม่ได้ประพฤติในกามนะคุณนอนป่วยสมอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยศีลคุณมีพร้อมขึ้นทันที เจ้าค่ะ นะแล้วเราก็ตั้งจิตไว้ให้ดีใช่ฉันมีศีลนะติ๊งแค่นี้คุณมีศีลานุสติทันทีนะสติตรงที่เกิดขึ้นนี้คือสติสัมโพชฌงค์ทันทีนะองค์ธรรมเป็นการตรัสรู้ทันมันเกิดขึ้นทันทีตรงนั้น เจ้าค่ะ นะจิตคุณจ่ออยู่เลยที่วิมุตตินะเพราะว่าความพร้อมตรงนี้มันเกิดขึ้นทันทีจากการที่เราใช่ฉันนึกถึงสิ่งของฉันเป็นศีลานุสตินะหรือระลึกถึงพุทโธอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าระลึกถึงธรรมโมคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วระลึกถึงสังโฆคือหมู่แห่งผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างเงี้ยระลึกถึงตรงนี้พุทโธธรรมโมสังโฆพระตนะไตรพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตึ้งเลยจิตเอาจ่ออยู่ต่อพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นสติสัมโพชฌงค์ทันที เจ้าค ่ ะ ซึ่งสติตรงนี้มีทั้งที่เป็นภายในและเป็นภายนอกนะสติสัมโพชฌงค์นี้ก็แยกเป็น2 อย่างคือส่วนที่เป็นภายในและภายนอกภายในเช่นอะไรคือบางทีเราก็นึกถึงของเราเองในใจใช่ไหมบางทีภายนอกเราก็ต้องให้คนอื่นเขาเตือนหรือข้างเตียงคุณจะมีรูปพระพุทธรูปหรือว่ารูปครูบาอาจารย์ติดเอาไว้อันนี้ก็เตือนจากภายนอกได ้เจ้าค ่ะหรือบางทีพระเขาก็ไปบิณฑบาตตามโรงพยาบาลเหมือนกันเอาคุณเห็นพระมาบิณฑบาตก็มีใจใส่ไว้ในสังโฆอย่างนี้เป็นต้น ห รือตึ้งตรงนี้ก็เป็นสติสัมโพชฌงค์จิตคุณก็จ่ออยู่ที่วิมุตติละตอนนั้น ในข้อแรกเลย ในข้อแรกถูกต้องสติสัมโพชฌงค์มีทั้งที่เป็นภายในและภายนอกด้วยนะเป็นสติปัฏฐานสี่นั่นเอง จ ากการที่เราใช้เครื่องมือต่างๆในที่นี้อาตมาได้พูดถึงโสตาปัตติยังคสีนะคือศีลพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในข้อที่สองนะคือการใคร่ครวญธรรมการใคร่ครวญธรรมนั่นคือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นั่นเองคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจะเห็นธรรมะอยู่เรื่อยๆแน่นอนเพราะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยงานการมันจะต้องลดลงทุเลาลงใช่ไหมคุณนอนสมอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยคุณจะไม่ได้ไปทําการงานอย่างที่คุณแข็งแรงละเพราะฉะนั้นจิตใจของเราเนี่ยมันจะมาจดจ่ออยู่ได้จากสติที่เราตั้งขึ้นนะพอจิตเรามีสติตั้งขึ้นใจจดจ่อแล้วเนี่ยมันจะเห็นธรรมตามที่เป็นจริงได้สามารถจะใคร่ครวญธรรมะที่เกิดขึ้นได้เนี่ยยังไงเช่นเราเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งปวดในกายอย่างเงี้ยหรือว่าโอ้ยมันมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นในกายนะมันไม่เที่ยงนะเราจะเห็นดันดีอันนี้ที่หนึ่งเราจะเห็นความเป็นปฏิกูลในสังขารร่างกายของเราโอ้เมื่อก่อนมันสวยงามมันดีมันแข็งแรงเดี๋ยวนี้มันไม่สวยไม่งามไม่แข็งแรงมันเป็นปฏิกูลดันดีนะเราก็จะเห็นได้หรือเราจะแบบบางทีก็มีความคิดว่าเฮ้ยฉันจะตายหรือเปล่าเนี่ยนะความวาบขึ้นมาตรงนี้เราให้ระลึกถึงกุศลธรรมของเราอันนี้ก็เป็นมรณสติขึ้นมานั่นเป็นมรณะสัญญาก็มีการใคร่ครวญธรรมตรงนี้ได ้เจ้าค่ะ แต่ถ้าบางทีเราคิดถึงว่าโอ้ฉันยังวางเรื่องนี้ไม่ได้ยังคล้องอยู่ในเรื่องนี้นะธรรมะพวกนี้มันจะโผล่ขึ้นมา เจ้าค่ะ แต่ด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยเราจะมีการใคร่ครวญธรรมตามที่เป็นจริงได้นะซึ่งธรรมะตรงนี้ก็มีทั้งที่เป็นภายในเป็นภายนอกอ่ะบางทีเรื่องราวบางอย่างเราก็ปึ้งขึ้นมาจากในจิตของเราคิดเอาเองใช่ไหม เจ้าค่ะ บ างทีเราป่วยใกล้จะตายเนี่ยมีคนเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาบอกว่าเออจะจัดการเรื่องนั้นยังไงจะจัดการเรื่องนี้ยังไงอันนี้ก็เป็นธรรมที่เกิดขึ้นภายนอกเขาก็มาบอกมาแจ้งให้เราทราบเราก็บอกแจ้งเขาทราบว่าทำอย่างนี้นะมันก็คลายลงวางลงได ้เจ้าค่ะ อันนี้เป็นธรรมวิจยะการใคร่ครวญธรรมเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ยังเป็นองค์ธรรมอันที่สองที่มีทั้งที่เป็นภายในและภายนอก เจ้าค่ะ ในข้อที่3บุคคลที่เขามีการใคร่ครวญธรรมเนี่ยอกุศลธรรมเขาจะลดลงไปนะคือถ้าใคร่ครวญธรรมอย่างถูกต้องนะ ค ุณรู้แล้วคุณคล้องตรงนี้คุณยังติดตรงนั้นสิ่งเหล่านี้มันโผล่ขึ้นมาอยู่ในใจอยู่เรื่อยเนี่ยเราใคร่ครวญให้ดีแล้วเราก็วางมันเสียในเวลาที่เราวางมันเสียเนี่ยอกุศลธรรมเนี่ยมันลดลงไปการวางการยึดถือเนี่ยมันน้อยลงใช่ไหมการยึดถือมันน้อยลงอกุศลธรรมก็ลดลงการปล่อยวางความที่เราไม่ยึดถือมันมีมากขึ้นกุศลธรรมมันก็มากขึ้นลักษณะของอกุศลธรรมที่ลดลงกุศลธรรมที่มากขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นการทำความเปลี่ยนทางจิตก็เรียกเป็นวิริยะสัมโพชง เป็นข้อที่3นะเจ้าค่ะ เจริญพรเป็นข้อที่3เรียกว่าวิริยะสัมโพชงคือการทำความเพียรที่เป็นทางให้เราตรัสรู้ทำได้การทำความเพียรตรงนี้นะคือหมายความว่าจิตของเราเนี่ยมันจะสะอาดขึ้นนะมีอกุศลธรรมลดลงกุศลธรรมเพิ่มขึ้นน ะ เป็นการทำความเพียรในทางจิตอันนี้เป็นอย่างหนึ่งซึ่งการทำความเพียรในทางกายบางทีก็มีเหมือนกันนะเช่นคนที่รักษาทุดงควัตถืออิริยาบถ3ยืนเดินนั่งเว้นอิริยาบถนอนอันนี้ก็เป็นการทำความเพียรทางกายหรือบางคนไปทำมาหากินขุดไร่ทำนาทำสวนเจอความเหน็ดเหนื่อยทางกายแต่ใจเขาก็รักษาให้มีความอดทนได้อันนี้เขาก็มีความเพียรทั้งทางกายทางใจแต่ความเพียรคือการกระทำตรงนี้ก็มีทั้งสองส่วนส่วนที่เป็นทางกายก็มีส่วนที่เป็นทางใจก็มีแต่ส่วนที่เป็นทางกายสำหรับคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็บางทีเราก็เจอทุกขเวทนามีผัสสะที่ไม่น่าพอใจแต่มันเป็นสัมผัสทางกายที่เกิดขึ้นละจะทำให้เราจะต้องทำความเพียรที่เกิดขึ้นทางใจให้ได้มันก็เป็นทั้งสองอย่าง อันนี้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราเจ็บป่วยนอนอยู่นะเจ้าค่ะแล้วก็มีเราสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อ ันนี้ถือเป็นการทำความเพียรทางกายใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่อันนี้ถูกต้องเพราะว่าทางกายทางวาจาทำภายนอกใช่ไหมแล้วจิตใจเราก็น้อมไปในทางนั้นให้กุศลธรรมมันลดลงกุศลธรรมมันเพิ่มขึ้น เจ้าค่ะ อ ัน นี้ก็เกิดขึ้นได้ส่วนมนต์นี่ก็ถูกต้อง เจ้าค่ะหรือว่าถ้าเผื่อเราเกิดจะสวดไม่ได้เองก็ฟังวิทยุ เป็น บทสวดซะให้สบายใจอย่างนี้ก็ทำทั้งทางกายและทางใจได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องอันนี้เป็นอีกแง่มุมหนึ่งใจ เจ้าค ่ ะ ในข้อที่3ตรงนี ้เจ้าค่ะ พอกุศลธรรมเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเราทำไปใช่ไหมสะสมไปกุศลธรรมมันค่อยลดลงเราออกเล่าออกไปเนี่ยพอไปถึงจุดหนึ่งเราจะมีความสบายใจนะความอิ่มเอิบใจความสบายใจตรงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากในภายในนะจากในภายในที่จิตของเรามันสบายแน่นอนบางทีกายมันอาจจะปวดเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ปวดเมื่อยก็เป็นธรรมดาก็มีบ้างใช่ไหม okay. ถึงบางคนอาจจะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะบางทีทำงานหนักมากหรือพระบางทีนั่งสมาธินานมากมันก็เมื่อยก็เหนื่อยก็ธรรมดา okay. อันนี้เป็นไปในทางกายแต่ใจเนี่ยที่มันมีอกุศลธรรมลดลงมีกุศลธรรมมากขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะสบายใจมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจตรงนี้ความอิ่มเอิบใจความสบายใจตรงนี้คือปีติแต่เป็นความอิ่มเอิบใจความสบายใจชนิดที่อยู่ในภายในเป็นปีติสัมโพชฌงค์นั่นจะทำให้ใจนั้นสบายคือบางทีก็รู้สึกสบายใจอย่างไม่มีเหตุผลพ อค ุณป่วยจะตายแล้วทำไมคุณยังยิ้มอยู่ได้ก็มันสบายใจนี่เนาะ ม ันก็ไปอย่างนั้นก็เพราะว่าเขามีกำลังใจสู้ตรงนี้กำลังใจเนี่ยคือวิริยะไงกำลังใจนี่คือวิริยะคุณสู้นะพอคุณมีการต่อสู้มีการใคร่ครวญพิจารณาถูกต้องแล้วกุศลธรรมมันเพิ่มอกุศลธรรมมันลดมันมีแต่ความดีใจขึ้นมาในใจแต่บางทีคนเจ็บไข้ได้ป่วยเองเนี่ยยังเป็นกำลังใจให้หมอให้พยาบาลด้วยซ้ำน ะ ให้คนที่ไม่ป่วยกายอ่ะยังเป็นกำลังใจให้เขาได้เพราะว่ามีสิ่งที่ผลิตจากในภายในตรงนี้เป็นปีติชนิดที่เป็นนิรามิตนะคือไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยสิ่งภายนอกแต่คือไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องให้กายของฉันเป็นอย่างนี้อาหารเป็นอย่างนี้อากาศเป็นอย่างนี้ฉันถึงจะมีความสุขความพอใจนะคือบางคนต้องฟังเพลงแบบนี้ฉันถึงจะมีความสุขฉันชอบเพลงหมอลำนะฟังหมอลำถึงจะสุขแต่ถ้าคุณมาเปิดเพลงฝรั่งอะไรดีกีต้องกีตาร์อะไรมันฟังละเคืองแบบนี้ก็มี เจ้าค่ะ ซึ่งนี้ยังต้องพึ่งสิ่งภายนอกให้มีความสุขแต่คนที่มีปีติชนิดที่เป็นนิรามิตเนี่ยมันเกิดจากในภายในน่าจะสบายใจ นะ ซึ่งปีติตรงนี้ มันก็มี2แบบเหมือนกันนะคือบางทีปีติเรื่องที่ทําให้เราสบายใจเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องเป็นราวอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นมีวิตกวิจารณ์แต่คําว่าวิตกวิจารณ์เนี่ยคือเป็นเรื่องเป็นราวให้เรามีความคิดนึกไปในเช่นเราคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเรื่องที่เราไปทําบุญมาคิดถึงเรื่องพ่อแม่บ้างคิดถึงเรื่องที่มันดีๆบ้างนี่คือมีวิตกวิจารณ์แล้วทําให้เราสบายใจ เจ้าค่ะ แต่บางทีไอ้ความสุขความสบายใจนี้ไม่ได้มีวิตกไม่ได้มีวิจารณ์คือมันเกิดขึ้นจากใจเองสบายๆชิลๆอยู่ในใจของเราแต่ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรให้เราคิดถึง เจ้าค่ะก็เรียกว่าจิตใจเรามีความสุขเบาสบายอยู่นะเจ้าค่ะปล่อยวางทุกอย่างได้หมดเลยก็เกิดความปิติเบาสบายใจอยู่ อันนี้ก็เป็นผลของการที่กุศลธรรมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็อกุศลธรรมเนี่ยมันลดลง เจ้าค่ะก็เกิดปิติขึ้นในใจ ใช่ใช่ในข้อที่สี่ เจ้าค่ะ แต่คนที่มีความสบายใจในใจอยู่เงี้ยเนี่ยสิ่งภายนอกมันจะเป็นยังไงร่างกายมันจะเป็นยังไงญาติคนนั้นจะว่ายังไงสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกังวลมากแต่คนสิ่งภายนอกจะเป็นไงก็เรื่องของมันลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีความสงบระงับมีความสงบระงับมีความสงบระงับทั้งทางกายด้วยมีความสงบระงับทั้งทางจิตด้วยแต่ความสงบระงับตรงนี้คือปัสสัทธิปัสสัทธิแปลว่าความสงบระงับซึ่งความสงบระงับนี้มันเป็นผลของปีติที่เกิดขึ้นจากในภายในด้วยนะคือพอเราแบบชิวๆสบายๆอยู่ในใจแล้วเนี่ยฝนจะตกแดดจะออกคนนั้นก็จะพูดอย่างนั้นหรืออย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องทั่วๆไปเนี่ยบางทีเราก็แบบสงบระงับได้แต่ที่จะไม่ใช่เป็นผัสสะแบบที่แบบโอ้มันน่ากังวลมากตื่นเต้นมากอันนี้เขาก็จะเย็นอยู่ได้มีความสงบระงับอยู่ได ้ น ี่คือ ในข้อที่5ทีนี้บางทีตรงเนี้ยมันก็เกี่ยวข้องกับผู้ที่คอยดูแลรักษาด้วยนะคนที่คอยเฝ้าไข้เนี่ยที่จะมีคุณสมบัติอันหนึ่งที่ว่ารู้ว่าอะไรเป็นที่สบายอะไรเป็นที่ไม่สบายแล้วก็จะต้องทราบเฮ้ยข่าวนี้เรื่องนี้หรือว่าคนนี้มาพบมันจะสบายให้เขาพบได้ถ้าข่าวนี้เรื่องนี้คนนี้นำมาเสนอเล่าให้ฟังแล้วหรือให้พบแล้วมันจะไม่สบายอันนี้ต้องออกไป ใครๆทำให้ผู้ป่วยนี่ยิ่งกังวลใจวุ่นวายใจ อะไรต่างๆตอนนี้ก็จะไม่ให้มาได้ยินได้ฟังในเรื่องที่ทำให้จิตใจของผู้ป่วยวุ่นวายถูกไหมเจ้าคะ ใช่ตรงนี้เราต้องควบคุมคือคนพยาบาลเนี่ยเขาก็ต้องคอยดูภาษาให้ดีควบคุมภาษาตรงนี้นะพูดแต่เรื่องที่ดีๆกันพูดแต่เรื่องที่มันจะไม่ให้เกิดความวุ่นวายใจคิดถึงแต่เรื่องดีๆมันก็เริ่มตั้งสติได้มีการใคร่ครวญธรรมกุศลธรรมลดกุศลธรรมเพิ่มเป็นวิริยะแต่มีความสบายใจอิ่มเอิบใจภายในเป็นปีติให้สงบระงับอยู่ได้อย่างต่อเนื่องเป็นปัสสัทธิแต่อย่ามาทำอะไรให้มันแตกแล้วกันนะรักษาให้มันดีใช่ไห ม ขั้นต่อไปก็จะมีทั้งจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเกิดขึ้นเป็นสมาธิเกิดขึ้นซึ่งความสงบระงับตรงนี้เป็นไปทางกายและทางจิตด้วยเป็นความสงบระงับทางกายเป็นความสงบระงับทางจิตทีนี้พอจิตเนี่ยพอเริ่มมีความสงบระงับลงระงับลงระงับลงเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นอารมณ์เดียวนะความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยก็ได้เป็นสมาธินั่นเอง เกิดเป็นสมาธิขึ้นมานะจ๊ะ ใช่ใช่สมาธิเกิดขึ้นเป็นอารมณ์เดียว เจ้าค่ะ นะคนที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยจิตมันไม่ได้วอกแวกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะหรือถ้าจะคิดก็คิดอยู่แค่เรื่องเดียวเพราะฉะนั้นเป็นสมาธิที่จะมีวิตกวิจารณ์เป็นความคิดที่คิดในเรื่องเดียวหรือจะไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ก็ได้แต่สมาธินี้ก็จะมีอยู่2คือที่พระพุทธเจ้าแยกแยะไว้ก็จะมีอยู่ฌาน4ใช่มั้ยที่สูงไปกว่านั้นก็มีเอาเบื้องต้นนี่คือฌาน4ใน2ขั้นแรกก็จะมีวิตกวิจารณ์นี่คือฌาน1ที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์นี่ก็เป็นฌาน2 ค่ะ นะเราจะแบ่งอย่างนี้ก็ได้ตั้งแต่2ขึ้นไปจนถึง4จนถึง5 6 7 8และ9อันนี้ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ละในขั้นที่1นี้ยังมีอยู ่เ พราะในสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนะเขาก็ยังจดจ่ออยู่ได้ในเรื่องที่มันดีๆไม่มีใครมาพูดอะไรหรือทำอะไรให้มันแตกออกจากสมาธิจิตเป็นอารมณ์เดียวอย่างเงี้ยจิตเนี้ยมันจ่ออยู่แล้วที่ประตูสู่วิมุตติ ใกล้จะแบบกายแตกนี่ก็ถ้าอินทรีย์แก่กล้าทำจิตให้ดีได้ก็ละอาสวะได้เหมือนกันทำสังโยชน์ให้สิ้นได้เหมือนกัน ก็หลุดพ้นได้เหมือนกันนะเจ้าค่ะ ถูกต้องนี่เป็นองค์ธรรมที่6เรียกเป็นสมาธิสัมโพชฌงค ์เจ้าค่ะ ทีนี้บุคคลที่มีจิตเป็นอารมณ์เดียวเวลาที่เขามีสิ่งใดมากระทบเนี่ยเขาก็จะเฉยได้เย็นได้แต่คือถ้าสมาธิเขามั่นแล้วนะดีแล้วนะที่เรามาไล่มาเมื่อสักครู่นี้ถึงข้อที่5ที่ว่าเป็นความสงบระงับทางกายเนี่ยแล้วคนที่เฝ้าไข้เนี่ยเขาก็ต้องคอยดูให้ดีแล้วว่าอะไรเป็นที่สบายอะไรไม่เป็นที่สบายใช่ไหม เจ้าค่ะ เพราะว่าถ้ามันไม่สบายมามันอาจจะทำให้แตกได้นะคือไม่สงบได้ทีพอสงบได้ไปสักระยะหนึ่งคุณทำได้จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตเป็นอารมณ์เดียวถึงขั้นหนึ่งแล้วเนี่ย อะไรมากระทบทีนี้มันไม่แตกละมันไม่เสื่อมแล้วม ัน ไม ่ตั้งมั่นอยู ่จิตตั้งมั่นดีขึ้นแล้วตรงเนี้ยไอ้ความที่มีอะไรมากระทบแล้วจิตนั้นก็ไม่แบบหลุดออกไปแล้ววางเฉยได้แล้วความวางเฉยเนี่ยก็เรียกว่าอุเบกขาละก็คือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งละนะว่าสมาธินี่ไม่ใช่ว่าจะแตกแล้วแต่ว่ามันวางเฉยแล้วคืออะไรมากระทบไม่ใช่แตกแต่ว่าเฉยเลยนะเพราะว่าความที่จิตนั้นมันเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีนะจึงเป็นอุเบกขาเกิดขึ้นน ะ อุเบกขานี่ก็เรียกว่าเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค ์ก็คือสุดท้ายของโพชฌงค์ทั้ง7นะเจ้าค่ะ ก็คือความที่มันเป็นแบบนิ่งแล้วเฉยแล้วน ะ ในธรรมทั้งที่เป็นภายในด้วยในธรรมทั้งที่เป็นภายนอกด้วยเรื่องภายนอกใครเขาจะเอาอะไรมายามันจะดีขึ้นมันจะเสื่อมลงข่าวนั้นข่าวนี้คนนั้นจะมาพบมาเพิ่มอะไรฉันวางเฉยได้หมดเนี่ยเพราะอุเบกขาตรงนี้หรือว่าในภายในจะมีอารมณ์ความคิดนึกความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในกายในสมองในความคิดเขาก็วางเฉยได้เป็นอุเบกขาได้อย่างนี้คืออุเบกขาสัมโพชฌง ค์ คุณจะใจลองคิดดูในองค์ธรรมทั้ง7อันนี้ไล่มาตั้งแต่ที่เราพูดต้นรายการเนี่ยสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติปัสสติสมาธิอุเบกขาสัมโพชฌงค์ทั้งหมด7อย่างเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะที่ถ้าเกิดในจิตของเราแล้วเนี่ยมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยปึ้งไปเลยจ่อไปเลย อยู่ที่ประตูสู่นิพพานนั้นเป็นธรรมตะ อืมเจ้าค่ะ อันนี้มันคนที่แบบโอ้โหฟังธรรมหมวดนี้แล้วเข้าใจลึกซึ้งเนี่ยจิตนี่มันจะแบบว่าสบายใจมากเลยนะ เจ้าค ่ ะ มันเป็นโรคอะไรที่มันจะพอหายได้มันก็หายเลยล่ะ เจ้าค่ะ คือจิตมันจะสบายใจมากนะถ้าเราเข้าใจในหมวดธรรมต่างๆเหล่านี้ตามในย่านนี้ที่อาตมาพูดนี่ก็คือตามความรู้ที่อาตมามีนิดหน่อยเนี่ยนะก็พูดตามนี้เท่านั้นเองแต่ว่าเราอริยสาวกเช่นท่านพระมหากัสสปะท่านพระมหาโมคคัลลานะหรือแม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองเนี่ยโอ้ท่านมีความฉลาดล้ำลึกแล้วก็แยบคายแหลมคมกว่าตัวอาตมาหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าเนี่ยท่านก็จะมีความเข้าใจในเรื่องของคำว่าโพชฌงค์เนี่ยลึกซึ้งมากน ะ พอมีการเตือนขึ้นมาเนี่ยว่าโอ้โพชฌงค์เป็นอย่างนี้อย่างนี้แม่จิตใจมันระลึกถึงตรงนั้นได้เนี่ยเป็นธรรมานุสติละ เจ้าค ่ ะ เป็นธรรมานุสติแล้วมันก็กลับมาที่สติปัฏฐาน4อีกนะเป็นที่สติสัมโพชฌงค์อีกยิ่งมีการตอกย้ำยิ่งมีความมั่นคงยิ่งทำธรรมวิจัยให้เกิดขึ้นมีความเพียรทางจิตเป็นวิริยะทั้งทางกายด้วยทางจิตด้วยเนี่ยมีปีติเกิดขึ้นละจากการที่กุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นกุศลธรรมมันลดลงใจนี่สงบระงับอยู่ในภายในยิ่งมีสมาธิมากขึ้นความวางเฉยนี่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่เนี่ยเกิดขึ้นอย่างนี้มันยิ่งวนไปทำซ้ำไปซ้ำไปยิ่งมีความมั่นคงยิ่งมีความมั่นใจธรรมะนี่ยิ่งเจริญร่างกายของเรามันจะเป็นยังไงมันก็ไปตามเหตุของมันอย่างนั้นนะแต่บุคคลที่เจริญโพชฌงค์อย่างนี้นะคือมันใกล้ละทั้งทางกายและทางจิตนะคือถ้ากายของเราใกล้จะตายจิตของเราเนี่ยใกล้จะหลุดพ้นได้ไหมนะธรรมะหมดนี้จะช่วยคุณได ้เจ้าค่ะ แต่เรามาใคร่ครวญพิจารณาจดจ่อเอาไว้ฟังอยู่เรื่อยๆเนี่ยจิตมันสบายเนี่ยแล้วกายมันก็อาจจะแก้ไขสถานการณ์บางอย่างได้ตามควรแก่ฐานะของมันนะ เจ้าค่ะอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าจิตเนี่ยเป็นนายนะเจ้าคะแล้วกายเนี่ยเป็นบ่าวก็คือเมื่อเราสามารถเจริญโพชฌงค์ทั้ง7ได้ด้วยสติปัญญาของเราคือเจริญได้อย่างแท้จริงนะเจ้าคะทำจิตใจให้ดีขึ้นเบาสบายขึ้นอย่างแท้จริงเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายซึ่งเหมือนเป็นบ่าวของเราเนี่ยดีตามไปด้วย อ ันนี้ก็เป็นเหตุให้หายป่วยได้เหมือนกันนะเจ้าคะในกรณีที่ว่าไม่ได้เจ็บป่วยหนักขนาดที่เรียกว่าหมดทางเยียวยาแล้วอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ในเรื่องนี้เราก็ต้องให้มีความศรัทธาแต่ว่าอย่างมงาย เจ้าค่ะ คำว่าศรัทธาเนี่ยหมายถึงว่ามีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้านะว่าคำสอนท่านเนี่ยดีเลิศนะว่าท่านตรัสรู้จริงคำสอนนี้ทำแล้วได้ผลไหนมีความมั่นใจตรงนี้แต่ว่าอย่างมงายในลักษณะที่ว่ามันจะแบบเกิดขึ้นได้เองโดยที่ไม่ได้มีอะไรบันดาลนะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนะสิ่งที่มันจะแตกสลายไปได้มันจะไม่แตกสลายอันนี้งมงายอย่าให้งมงายแต่ให้มีความศรัทธามั่นใจอันนี้เราตั้งจิตของเราไว้ให้ถูกต้อง เจ้าค่ะแล้วก็ทำตามผู้ชงทั้ง7อย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาสักการะมานะเจ้าค่ะ ใช่ อันนี้นี่ก็ แม้ว่าเราจะป่วยหนักขนาดไหนเนี่ยจิตใจเราก็จะสงบเย็นแล้วก็แน่วแน่สามารถเข้าถึงจุดที่เรียกว่าวิมุตติก็คือการหลุดพ้นได้เหมือนกันก่อนที่เราจะมีจิตสุดท้ายนะเจ้าคะ ถูกต้องตัวนี้จิตสุดท้ายตรงนั้นเราตั้งไว้ดีแล้วใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าพอเราทำไปเนี่ยมันจะเราจะเห็นความที่จิตมันวิเวกลง เดี๋ ยวตอนนี้จะเป็นการสรุปให้ท่านฟังด้วยว่าพอเราเจริญโพชฌงค์ไปแล้วทั้งที่เราจะป่วยก็ตามเราไม่ป่วยก็ตามเนี่ยเราเจริญโพชฌงค์ไปอย่างนี้จิตเราสบายใจแล้วใช่ไหม เ ราจะเห็นความวิเวกในความวิเวกนี่คือความที่จิตของเรามันวิเวกไม่ได้มีอกุศลแล้วทำอะไรมาแปดเปื้อนละแล้วพอมีความวิเวกแล้วไอ้ธรรมหมวดต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นมันจางคลายไปได้มันเกิดขึ้นได้มันจางคลายไปได้มันดับไปได้แต่เราเห็นตรงนี้บ่อยๆเห็นตรงนี้บ่อยๆเนี่ยเราจะปล่อยวางได้ปล่อยวางในที่นี้คือปล่อยวางความยึดถือในผัสสะต่างๆที่มากระทบปล่อยวางขันธ์ห้าได ้เจ้าค่ะ แต่ต้องปล่อยวางตรงนี้สำคัญมากเลยคุณก็จะหลุดพ้นได้ตรงนี ้อืมเจ้าค่ะ คือทำให้แบบเผลอๆตอนที่เราเจริญไปตอนที่เราป่วยใกล้จะตายเนี่ยบางทีมันก็หลุดพ้นได้คือเป็นโสดาบันเป็นอนาคามีหรือเป็นอรหันต์ได ้เจ้าค่ะ แต่เพราะด้วยความเห็นความจริงในข้อนี้นั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันเชื่อมั่นอย่างเต็มที่นะคะว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกท่านได้เมตตาที่จะสักการะหรือธรรมสักการะมาในเช้าวันนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังที่กำลังเจ็บป่วยอยู่หรือท่านกำลังดูแลคนที่เจ็บป่วยก็ตามหรือแม้แต่เราท่านที่แข็งแรงกันอยู่นี่แหละค่ะถ้าหากว่าประพฤติปฏิบัติตามโพชฌงค์ทั้ง7อย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้หยิบยกขึ้นมาให้สาธยายท่านผู้ฟังได้รับฟังในเช้าวันนี้เชื่อว่าจิตใจของเราจะเบาสบายแล้วไม่ว่าเราจะอยู่หรือจะไปที่ไหนอย่างไรจิตใจเราก็จะกลับบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็มีความเบาสบายอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะพร้อมที่จะเข้าถึงวิมุตติคือสิ่งที่เป็นจุดหมายสูงสุดของบรรดาพุทธศาสนิกชนเราได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นอย่างสูงเลยนะเจ้าค่ะที่ได้เมตตามาธรรมสักการะในเช้าวันนี้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวกับเราชาวพุทธทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ก็คงจะได้แนวทางแล้วนะคะว่าเราจะทำจิตใจอย่างไรให้เราไปในทางที่ดีที่ถูกที่ควรแล้วก็แม้ว่าเราจะต้องกายนี้แตกสลายไปจากโลกนี้ไปก็คงไปในทางที่ดีสู่สุคติไปในทางที่ชอบที่ควรหรือเป็นสู่วิมุตติได้เช่นเดียวกันนะคะขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะเจ้าค่ะและพรุ่งนี้เช้าเวลา5:00เรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านตามมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้มาสาธยายธรรมในเรื่องที่เป็นประโยชน์ทำให้เรามีความสุขใจสุขกายแล้วก็อยู่ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์กันต่อไปนะคะช่วงของการสักการะเราพบกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะดิฉันเตือนใจสินธุนี้ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ